Megvertek egy lipsit, de egy lipsi megvert egy másik ember. Betekintés a családi időbe. Végre egy szentelés, amit érdemes megnézni. Gyurcsány kitalálta. Így lesz kormányváltás. Elképesztő. Elkezdődött az adblocker hadjárat Magyarországon is? Én nagyon örülni. Nem tudom. Az azt jelenti, hogy 50 forinttal több jön be. Hát nem biztos. Lehet, hogy kevesebben fogják nézni a YouTube-on. Nem tudom. Már azt tudtam, hogy külföldön már elkezdődött, de hát Magyarországon még nem. Ha minden igaz, akkor az adblockerrel lassan nem lehet YouTube-ot nézni. Ez biztos azt jelenti, hogy pár embertől elbúcsúzunk, akik se reklámot nem hajlandóak nézni, vagy előfizetni prémiumra. Szép utazás volt, amíg tartott, és egy szép napon még újra találkozunk. Nem tudom, mit fogtok nézni, de jó szórakozást hozzá. Még 2 hónapig tudtok nézni, mert YouTube Premiumra elő lehet fizetni 2 hónapig ingyenes, úgyhogy gyors, lemondjátok majd karácsonykor, és akkor nem kell fizetnetek egy fityinget sem. Rádió 1-et igen, azt tudtok, majd Retro Rádiót is tudtok hallgatni, ott viszont jó szórakozást kívánok a 4 óránként ugyanazokhoz a reklámokhoz, Baumit tetőcserép, Olga a faker, fakereskedés. Amúgy ezen sokat gondolkoztam már nem egy időben, hogy mi lenne a fakereskedésem neve ez. És? Az a nagy mother fucker. Ez az életed egyik legnagyobb teljesítmény. Ez egy saját poén. Lehet, hogy más is kitalálta, de ezt én nem loptam. De ezt mindig szólok, most hogyha olyan poént mondok, amit nem loptam. Valaki el fogja lopni szerintem. Valószínűleg. Nem tudom, mi lesz itt a YouTube-on, felborul az egész, hogy fog ez működni. Mondjuk egy csomó helyen nem használt adblockert, akinek kellett volna se. Volt én fodrászatom, azt meséltem. Tényleg fognak csinálni a fodrászatot? 3 percenként a reklámokat kell tovább nyomni, és mondom, hát 1000 forint előfizetni, azok egész nap megy, akkor nem érné meg? Nem fog. Akkor meg legalább az adblockert. 2705 embernek. Úgyhogy ez valós probléma. Aki nem tud előfizetni, ez ne fizessen elő. De sok tróger, aki elő tudna fizetni, de helyette reklámot hallgat, senki nem becsüli az idejét, úgy tűnik. Csak kell azt csinál mindenki, mint akar. Valaki reklámokat akar hallgatni, akkor hallgasson, nekem az is jó. Új tartalom van a Kókusz Pluszon, nagyon érdekes, nagyon izgalmas. Igen? Igen, van. Van új tartalom? Mit tudom én, 3 napja, Ádám. Kit érdekel? Hát még pénteken került ki, csak kell, le vagy maradva. Nem érdekel, igen, ott van egy, amikor kommentekre reagálunk, és a következő Focus Plus tartalom lesz egy olyan, amikor megmutatjuk egy hetünket, remélem 1-2 napon belül kijön. Lehet ugatni, hogy ez nem munka, lehet ugatni, hogy ez pont normál mértékű munka, lehet ugatni, hogy nem folyamatosan gyűlöljük az életünket, szóval nem munka, vagy egyszerűen csak ha valakit érdekel, hogy milyen egy hetünk, az megnézheti. És tegnap... Meg az, hogy milyen amúgy egy olyan irodai hangulat, ahol nem akarsz csak az irodai hangulat miatt azonnal felmondani. Hogyha valaki esetleg még nem tapasztalt meg ilyet, akkor annak érdekes lesz ez a tartalom. Voltak munkájaim, ahol jól jött volna egy ilyen ébresztő. Meg mi van még? Ugye volt egy Kókusz Pluszon egy poszt, hogy vitatkozzunk, és akkor oda beírtak emberek a dolgot, amivel vitatkozunk, ami azt jelenti, hogy a részfele azzal telt el, hogy megpróbáltam értelmezni a transz dolgokat. Úgyhogy na jó, mindegy, ezt majd ott reméljük nem canceleznek amiatt a rész, mert csak kipróbáltam menteni a menthetőt, szerintem a héten. Akkor régi tartalmakat találhattok a Kókusz Pluszon. És nagyon jók jönnek. Gyors hírek! Gyors hírek következnek. A szentelés, amire vártunk. Mi ez a gyászzene? Temetnek valakit? Ezek az állatok, ezek fogságban élnek el. Milyen zene legyen, boldogság? Mi történik? Azt hittem, hogy össze van farolva sárral a fal, de nem, csak úgy tűnik, hogy dinoszauruszok és szarvasok. Ez nem a Noé bárkája, csokkal? Azt hittem, hogy ez a teve egy dino. Az a Noé bárkája, bazzen. Ez akkor egy valódi kép volt arról. Igen. És ez most mi történik itt? Mit csinálnak szegény állatokkal Győrben? Nézd meg, megáldja a papa pingvin. Na, inkább csak az előtte lévő füvet, ahogy néztem. Megáldottam. Valami szőrcsomót. Oké, a bagyot. Oké. Megáldja a kakast. A kakast. Rendben van. Szerintem ez kurva jó lesz. Elképesztő. Mi a fasz? Megáldja a kígyót a pap. A szurikáta. Ott egy... Jaj, mongulsz. Nem, ez nem... Nem az, nem. Nem tudom, mi ez. Ezt én tudom, mi. Mennyit? Nem. Azért pedig százszor megnézte. Ez hát ott... ez a Timon. Nem úr. Nem. A, nem, nem a mongúz. Rossz. Préri kutya, ez az, köszönöm, ez préri kutya. Hmm. Csokkár, te vagy a biológus, nem? Kusolja már, azt mondom, én ezt tudom. Elolvassa a csetet, és akkor le vagyok csesz. Ott van után, ott van a... ez egy aranyos dolog valahol, nem? Szerintem is, ez tök rendben. Nézd meg, ott vannak a papagán. Kicsit megijedtek, oké? Okay. Ez most ez mi? Ott a kutyákat is hoztak, hogy mindenféle állatot meg lehetett áldani. Én azt tudom, hogy nézd meg, ott a gyerek is hozza, nem tudom miért, hörcsögét, meg ott a nő a két kutyáját, így be lehetett állni a sorba, és egy kedves pap megáldott. Lehet megáldatni a csirkét, azt a kakast azért hozták, hogy finomabb legyen az ebéd? Nem lehet, hogy drágában... Ez egy felszentelt csúkus. Igen, drágában el lehetne adni, hogyha nem csak azt színáld rá a kajakra, hogy magyar, meg ilyenek, hanem megvan áldva. Ez lehet egy piaci rés. Megáldott. Lenne egy papnak egy ilyen húsüzeme. Igen, és akkor megáldott, megáldja a 20%-et lehetne árulni amúgy. Megáldja a marhát, ezt agyonverik. Érdekes, tenni a tigris miért nem vitték? Az nincs megáldva? Nincs, ezzel van szarva. Elefánt nincs megáldva, zsiráf nincs megáldva. Hát ez eléggé... De lehet, hogy oda házhoz ment a pap. Lehet. Nem tudom. De nézd, történt... Jó, az aranyos volt. Következő. Történt érdekesebb dolog. Ez Orbán Viktor hivatalos TikTok, ezt úgy nézzétek. Viktor bátyánk a Trumptól kapott baseball sapkát fordítva tette a fejére. Hát ez már letagadhatatlan dopen hatás. Ezt úgy hívják, hogy stílus. Keresel, hogyha szeretnél. Ezt úgy hívják, stílus, keresel, szeretnél, ez a viccelek? De vicc... Komolyan? Mondta, mert a viccelek mondta. Tényleg? Igen. Á, a viccelek relevánsabb lett, mint mi. Viccelek! Viccelek írtatott az Orbán Viktor videóban! Hát megőrülök! Édes Krisztusom. Igen, ezt az Ati is csinált egy viccelekről egy videót, miután én. Mert ugye én azt mondtam a viccelekre... Figyelj! Elmondom a evolúciót, hogy hogy jutottunk ehhez az Orbán videóhoz. Hogy a vicceleknek ilyen fura pólója volt, ami ilyen foltos volt, és akkor mondtam, hogy ezt nem értem. És amikor a viccelek csinált nekem egy válaszvideókat, akkor azt mondta, hogy... Ezt úgy hívják stílus. Ezt megkaptam, geci. Ezt úgy hívják. És gondolod, akkor keresse az interneten. Aztán az Ati is csinált a viccelekről, és akkor azt idézte, és akkor most már itt vagyunk az Orbán Viktor videóban. Eljutottunk Orbán Viktorig. 6 lépés se kellett. Mi a ideidő puzsérizmus, hogy ez... Igen, posztmodern. Ez posztmodern. Orbán Viktor hivatalos TikTokján vicceleket idéz a dopmennek válaszul. Ez a legközelebb, ahol valaha voltam Orbán Viktor, az, hogy a hivatalos Orbán Viktor TikTokon neked válaszolt viccelek szöveget idézi, igen. De az Atitól igen, igen. Több szintje van ennek nem a videónak. Nem gondoltam bele, amikor ezt a viccelek videót csináltam, hogy egyszer egy Orbán Viktor a videóval fogom visszahallani. Valószínűleg Orbán Viktor saját maga csinálta ezt a videót, ugye? Igen, ő volt. Tehát az editálás alapján van, hogy tényleg bazen. Azt a minden. A modern a zene is. Ezt mondják úgy a stílus. Nagyon büszke erre a sapkára. Amúgy szerintem a TikTokjára is büszke lehetne az Orbán Viktor. Nézd, itt összes tartalma ilyen sapkás, bazzeng. Hát most csak ebből van tartalma. Csak ebből sem. Have to be Biggie, but listen. Ez a legjobb mém volt az Orbánnak. Szerintem ez tényleg rendben van ez a tartalom. Megéri csak így felnézni néha. De ez a Tyson mondja. Nem furcsa, hogy bazen, tényleg az álmi szférában mindent ilyen szigorúan vesznek. Bazen mindenhez 500 jóvágyás, és az Orbán TikTokján gyakorlatilag örjöngeni lehet. Azt csinálta. Százezrek nézi. Ez hihetetlen. És ez tényleg oda néha, ez a hitelesített. Na jó, lássuk, mi történt még a kormányban, Ádám. Szülnapja volt Szijjártónak. És az egész család ott volt, meg a Dzsudzsák Balázs is. Nézd, ugyanolyan a hajuk. Amúgy igen, nagyon jó barátok. Amúgy, figyelj. De az a felségének meg ugyanolyan a színű a haja. Szerintem ez egy... Jó dolog, hogy az embernek vannak közeli barátai, akivel megülhet Peti a születésnapját, és ennek örülnünk. Ez egy fontos dolog. Igen. Úgyhogy ezzel nincs ezzel semmi gond. Dzsudzsák most örökbe van fogadva, hogy nézem tényleg. Nagyon jó, én örülök, hogy jobban vannak. Zsuzsák Blázs azért rendes gyereknek tűnik. Tán fülébe súghatja majd a Szijjártónak, hogy mit csináljon jobban. Következő hét. A szlovák hadsereg egy részét a magyar határra vezényelik a migráns válság miatt. Azt mondja, az embereknek nyugodtabb körülmények között is nagyobb biztonságban kell élniük. Amíg nem lehet ellenőrzés alá vonni az illegális migrációt, előfordulhat, hogy veszélyes elemek érkeznek hozzánk, akik terrorszervezetekkel állnak kapcsolatban. Hát, ez király lett volna, hogyha már mi meg tudjuk állítani. Hát Szlovákiában a szlovák és magyar testvéreinknek az élete is nagyon fontos lenne, de hát, akkor most hát már mindegy akkor. Kész. Majd a szlovákok megállítják. Migráns ország lettünk. Mi már elvesztünk? Elvesztünk. Jó, van ez így. Győzik-e Fradi meccsen volt? Na, végre valami. Az újpest szurkolók nem ünnepelték meg a Győzikét. Mit írtak ki? Az, hogy árokpartján Őzike, szopjon le a Győzike. Hogy mondhatnak ilyen? Ez nem szép. Pedig a Győzike már óriási fradi szurkoló, vagy két hónapja. Hát igen, nem értem én se. De ennél keményebb dolgok is történtek, mert a Curtis pedig azt mondta... Na, mit mondott? Azt mondta, hogy te napraforgó patkány, most már lesz falunap, és a nap sem basztat. Curtis az nem fradista, ő újpest. Nem, ő újpestista. Bazi, nem hallgatsz Curtis, mondja, hogy fogd már föl, ha mondja. Örülök, hogy Curtis is az Újpesttel kapcsolatban, focival kapcsolatos dolgoknál felmerül, hogy a Győzik az hirtelen Fradi drukker lett, mert rájött, hogy ez kifizetődő, és a Curtis is hirtelen megszólal már közéletben. Hát valahol ez elérte az inger küszöbét. A válságok, a szegénység, a tanárok, a minden az nem, de az, na itt álljon meg a menet. A saját home törzsre szúrt a Győző azzal, hogy egy zöld sasok lida majmok feliratú sálat lengetett a láton, ami amúgy a Győzikétől se szép, ezt nem. Azért lássuk be. De miért nem lehet egy olyat, hogy hajrá Fradi? És mi van, amikor elkezdik kiabálni, hogy cigányok? Akkor mit csinál a Győző? Kik? Hát nem tudom. A Fradi is? Vannak emberek. Fradiban? Hát én nem tudom, lehet, hát nem tudom, hogy a Fradiban van ez Újpestben, de gondolom mindkettő ugyanolyan primitív. Lehet, hogy mindkettőben. De mi van, hogyha a Fradiba kezdik el kiabálni? Akkor mit mond a Győző? Hát, azt mondja, hogy igen, itt vagyunk. Ő is Hordibája. Telex kirakta ezt a videót, hogy féltik a sajtónak a szabadságát az új jogszabálytervezetek miatt, hogy külföldi finanszírozást be fogja tiltani a Fidesz. Erről kirakott az Apáti Bence egy sortot, és lába kélt. Miért? Nem tudom. Gondolom azért, mert védhetetlen volt. Amúgy mit mondott? Nevetséges, hogy itt a Telex sír, miközben iszonyú média túlsúly van a bal oldalon, óriási pénzek mennek ott. Van pofáját. Amúgy tényleg azt gondolod, hogy azért letörölték, mert védhetetlen. Biztos, hogy nem. Nem tudom. Nem értem én se, hogy miért, de eltűnt. Nem találtam meg. Na mindegy, majd még megnézem a Facebookot, de nem hiszem, hogy ott láttam, ott nem szoktam nézni ilyeneket. Miért lenne kinn a YouTube-on is? Én nem hiszem, hogy bármit törölnek a védhetetlenség miatt, mert akkor egész csatornát törölték volna már. Nagyon érdekes, hogy a Patrióta próbálja leuralni a YouTube shortot, de hogy nézem, annyira nem sikerül nekik, mert van már lassan 75 ezer feliratkozójuk, de a shortok azok nem mennek túl nagyot. Néha 20 ezeret is eléri. De mondja, az ilyen ocsmány propagandát azt nem tiltja le a YouTube, szóval ezt az ilyen szintű államilag finanszírozott hazugság kampányokat, és ezt valaki ezt komolyan veszi. De látod, ez az, amiről a Bedő beszél, hogy YouTube cenzúra van, és hogy ezeket nem ajánlja ki, meg izét, meg így elrejti. Mert de nem valójában érdekel nem. Senkit. Valójában nem. Tegnap a Bandi beszélt erről, megnézte a férfiak klubját, és akkor ott kifejtette ő is, hogy amikor volt a YouTube-ról, ugye problémája volt vele a YouTube-nak, így eltűnt. PSTV felrakta ezért, gyilok gyerek pornót, vagy nem tudom, így eltűnt. Semmi problémája nincs ezekkel a YouTube-nak. Nincs ilyen YouTube cenzúra, amit ők belátnak. Nem érdekli az embereket. Kíváncsiak, hogy van-e olyan ember, akivel ez jön szembe, és akkor ez elhiszi ezek legit vélemények, nem csak fizetett megmondása. Attól féltem a fiatalokat, aki ezzel szembe jön a sort, és így ez tényleg felháborító, és ezt nem tudja, hogy ez amúgy egy fizetett állami propaganda, ennyi. Hogy hívják ezt a lányt, Janka? Igen. Na én róla még el tudom képzelni, hogy ő még elhiszi ezt, de már sokáig róla róla se. Vagy lehet, hogy már amúgy ő sem, de amikor elkezdte, akkor szintén ő még elhitte. A többi az nekem nagyon nyilvánvalóan egyértelműen ilyen megélhetési megmondónak tűnik, főleg különösen a trombitás. De mindegyik ebből él. Szerintem nem hiszik el. Szerintem nem. Nem tudom elképzelni. Dehogy nem. Azért, mert ők is ebben a világban élnek. Nem ebben a világban élnek. Nagyon másik világban élnek. Ők is pontosan tudják, hogy milyen infláció, mennyi új adó jött be, hogy élnek az emberek az országban. Nem tudják. Nem, szerinted a szarvas szilveszter nem tudja. Ő környezetük nagyon. Szerintem a szarvas szilveszter pontosan, tökéletesen tudja. Imádja ezt. Hát persze, mert neki nagyon jó. De nem, ő azt gondolja, hogy mindenkinek nagyon jó. Ne idegelj már, bazd meg. Miért mentegeted őket? Vagy csak buták? Vagy csak ignoránsok? Legalábbis egy jó részük pontosan tudja, hogy mi van. A Bohárnak már múltkor az a Momentumos képviselő ráolvastott a szemében, mondta, hogy nézze meg, hogy élnek az emberek, és ő már legalább biztos, hogy egyszer hallotta. Nem hiszem, de hogy olyan buta, hogy ezt nem tudja felfogni. Mi az, hogy az emberek nyomorban élnek Kelet-Magyarországon? Nem, hát nagyon jól élnek Kussoljában. Pályaorientációs napot tartottak Balatonföldvári iskolába, valaki bevitt egy töltött, vagyis hát egy nem töltött vadászfegyvert, álljon meg a menet 24.hu, bevitt egy töltetlen vadászfegyvert és lőszert. És a gyerekek belerakták, és kilőtték az ablakot. Az jó, hogy legalább csak az ablakot. Mi ott hagyta? Így bevitte, nézzétek a fegyvert, ezt itt hagyom, gyerekek. Itt a fegyver, itt van a lőszer, így kell belerakni, most kimegyek pisélni. Mi történt? Az intézmény 7. osztályos tanulóinak pályaorientációs napot tartottak, amire meghívták a szülőket is, hogy beszéljenek a munkájukra. Az egyik gyerek édesapja vadászként dolgozik, így ő is az iskolában magával vitte egy puskát a hozzávaló töltényekkel. A töltött fegyver a gyerekekhez került, de hogy? Ami végül el is sütöttek. Az egyik szülő a lapnak arról beszélt, hogy amikor ő ment a kisiskolás gyerekért, akkor egy rendőr várta a helyszínen őket, és ott volt a vadász is, aki az osztályukban is tartott előadást. Úgy tudom, hogy az egyik gyereknek sikerült megtöltenie a fegyvert, majd meghúzták a rabaszt. Annyi szerencséjük volt csak, hogy az ablak irányába nézett a puska, simán lelőhették volna egymást vele. Azt mondja a rendőr főkapitányság, megerősítjük a történteket. A kapitányságunk ezzel az esettel kapcsolatban eljárást indított. Miért gondolta az a vadász, hogy oltott? Szerintem a puska az kurva menő. Érted, de az, miért kellett hozzá... Hogy az őszert is beviszi, az Hogyha már viszek lőszert, meg puskát, akkor nem viszek lőszert, de hogy akkor meg extrán figyelek, hogy ne a gyerekek kezébe kerüljön, nem? Amerikában azt mondanak, hogy miért ez egy átlag szerda. Csodai, nem, nem halt meg senki, akkor igen. Miért hív? Ja, az akkor tényleg. Bocsánat. Akkor ez még jobb is, mint egy átlag szerda. Nem, el sem tudom képzelni, mi volt a fejében ezeknek az embereknek. Nem. Gondolom, nem gondolt bele. Nem. Na, de valami jó hírt is halljunk. Európa bajnok lett Zimmer Bálint szobafestésben. Az menő. Nem tudom, hogy ilyenekből is van bajnokság. Én se. És ez mit jelent? Hát ő festette ki a leggyorsabban a szobát, vagy nem tudom. Meg a legszebben, gondolom. Ja. Van ilyen? De figyelj, ez egy rendes nagy rendezvény. Ez nem egy ilyen kis izé. Én ezt nagyon adom. Végre valami. Gratulálunk. Nobel-díj után. Amúgy beázott nálam a tetőfelújítás miatt a szobafalat. Lehet, Bálint, ilyen, hogyha erre jársz. Lehet, hogy vannak ilyen technikák, abban is biztos festésben, és ott is biztos lehet újakat húzni. Szerintem izgalmasabb, mint a súlylökés. Nézd, amúgy biztosan. De látod, itt van, rendes meze van, ott a létra, amúgy szerintem, ami nem tudom, hogy az szabályos, hogy a létrával lépkedjél. És ő szerinted itthon dolgozik majd, vagy ez kiviszi ezt a szakértelmét? Szerintem itthon dolgozik majd. Én nem hiszem, hogy ezért olyan pénzeket fizetni. Be tud kérni amúgy. De hogy nem, kurva jól fizet. Én biztos, hogy mindig így venném fel. Az összes szakik kiment külföldre, azért van ekkor hiányban az. De látod, én mégis itthonról nyerte meg valaki. A legjobbak Ádám. A magyar. Itt maradt. Jó, attól nem biztos, hogy... Köszönjük a rapper minden. Nem biztos, hogy dolgozik. Csak magyar. De nem. Ott írja, hogy nyíregyházi vagy micsoda, nem? Mondjuk lehet, hogy csak ottani születési. Jó, mindegy. Az a lényeg, hogy gratulálunk. És egy jó szaki az már nagyon-nagyon meg kell becsülni, mert nagyon sokan elmentek, és nagyon kevesen maradtak jó szakik, és ezért kicsit felhígult egy-két szakma, és nagyon nagy trógereket lehet találni. Mindenki becsülje meg, hogyha van egy jó szakembere valamire. Ez ugye az EB-re felkészüléshez a szponzor fővárosi termében tréningezett. Elképesztő. Ez menő. elképesztő. Az edzésken egy idősebb a versenyekben jártas kolléga irányításával Bálint végigcsinálta a korábbi évek. Lehet, hogy nem is csinál szobafestést, csak sportszerűen. Lehet. Közben meg egy irodában programozom. Mi a sportod? Hát ja, szobafestés. Ja. Civilben amúgy mit csinálsz? És volt egy ilyen öreg szenszeje. Ja. Ilyen nagy szét, ilyen hosszú bajsza van. Ő megjárta a versenyeket, ő tudja mi. Ott volt 83-ban Argentínában, a szobafestő VB-n, amikor harmadik lett a csapat. Ezek voltak a rövid híreink, amivel megint elmenne a napfele. De Starbucks az miért hír csak el? Azért, mert két kiütés is volt, és szerintem izgalmas megnézni a kiütéseket. De miért? Nem? Nem az? Nem tudom. És akkor itt van, ahol a Noir, akit ezek után javaslom Ádám, hogy hívd ki Starbucksra. Én nagyon szívesen ütném a Noir, de csak jó fejségből, mert amúgy valószínűleg rongyáber nem úgy. Ezek után hogyan beszélsz majd a Noirról, azért jobb, ha ezt látod. Szerintem látszik, hogy mind a ketten azért egy picit tartanak a másiktól. Voltak komoly ütések, de azért szerintem mind a ketten még csak kóstolgatják egymást. Mondjuk az van a Gergőnek, tegnap kirakta Instagramon, hogy ez szégyen, hogy a tévé előbb behozta a Starbucksot, mert ez külföldön hát a youtuberek között volt nagy divat. Igen. Most így megnézve azért tényleg eléggé több felkészülést igényel, mint amire én így alapvetően gondoltam volna, hogy amivel már élvezhető lehet. Szerintem ez a YouTube-on ilyen szempontból nem biztos, hogy olyan jól működne. De ez jó, jó, hogyha van egy ilyen nagyobb költségvetés. Értem, persze, de amúgy azt sem értem, hogy miért nézi bárki ezt tévébe. Ja, ezt én sem. De csomóan nézik, csak egyszerűen nem tudom. Nem, én az a gond, hogy az ilyen... Hogy valakinek szurkolsz az egyik kedvenc sztárodnak, hogy nem tudom, hogy van. Az ilyen műsorokkal kapcsolatban én már úgy érzem, hogy a... Tehát, hogy ugye történik kétszer két perc valami valódi esemény, uh-huh. És... Ez olyan, mint az amerikai foci. Nem. Azért az amerikai fociban elég kemény taktika van, ami még hogyha gyakran áll is a játék, azért folyamatosan valamit taktikáznak, és akkor mondjuk két percenként történik 10 másodperc valami. Itt pedig történik két perc, azt nézed, és akkor közben meg ilyen neve nincs emberek beszélnek egymással, meg így mutatják a feleségét, hogy ott szurkol, és a kutyát nem érdekli. Én a Nessai-t tényleg szívesen elvárném, ez igaz. A Nessai-t ezt megérdemelni. Csak valószínűleg is megvárnak engem bőven. Nagyon kíváncsi, várjuk, hogy mi lesz a második menetben. Nehogy az legyen, mint múltkor, hogy a TV2 egyik műsorából bejátszottunk pár másodpercet, és letiltatta a videónkat. Tényleg? Letiltatta egy utólag, aztán fellebbeztem, hogy ez fair use, egy pár másodpercet használtunk, nagyon mely egész videót letítsenek, és a YouTube azt mondta, hogy igen, ez fair use. Kapja be a faszamat a TV2. A Fecó kinézett a bíró, oly, de szép volt az a csapat, most a Fecó, oly, de szép volt! De rendre be, mit tőle, elesett valami be? Nem látom. Igen, abban, hogy álcsúcson baszta a Noir, úgyhogy megfekült. Áron hosszú időn keresztül, hol találja meg a bevezető utat? Bacskai Bencsi bedobta. Ez a kedvencem majd, ahogy ünnepli magát, ezt nem szeretném ma megnézni. Hogy ő lett, itt pedig Molnár Áron, az első hős. Nagyon keményen dolgozott mind a két fiú. Jaj, bekapcsolt a színészet. Azt kell mondanom, hogy ez a Starbucks borzalmas, unalmas. Azt mondom. Ez az egy perc nekem bőven elég volt. Nem rágtad a körmedet? Majdnem elájultam az unalom. De akkor meg jó, hogy nem csináltuk meg mi a YouTube Starbucksot, nem? Igen. Még unatkoznál. De lehet, hogyha valakinek szurkolnék, vagy valami baznak, de hát... Nem tudtál a Noirnak szurkolni? Nem tudom ezt hova rakni, ezt az egész Starbucks. Fróner Fecót én sajnálom az után, amit a ezek. Szabó Zsófi beszélt neki. A Noirt ismerem. És akkor lejjebb van még a Nagy Ervin, meg a Árpa Attila. És ki nyert? Hát itt ezt nem kell két percig nézni, mert annyi idő nem telt el, amíg kiütötték a Nagy Ervint. Igen? Pedig az Árpa Attila idősebb, nem? Hát jó, csak az Árpa Attila egy tankember. De ne, csak kell. Jó, mindegy. Hát már ne. Bejött a reklám, már teljesen érdeklődés. Nézd, sérelem Starbucksot, légy szíves. Testre megy Árpa Attila. Pontosabb Árpa. Jó, de pontosan eltalálta, most meg is fogyott. Még egyszer belenézett, sokszor szabad a feje. Ervin, mondjuk jó volt a Bohárnak a rövid videós összenete, hogy végül is három pofont kapott a Nagy Ervin, és a harmadiknál megfeküdt, és akkor úgy volt az első 2014, második 2018, harmadik 2022, és akkor elfeküdt. És egy pillanatra ki volt írva, hogy magyar baloldal. És ez mik az a Nagy Ervinnek? Hát a Nagy Ervin felszólalt ilyen ellenzéki, nem tudom, milyen tintetéseken, és akkor a Bohár ember nagyon ki van ráakadva. Bohár? Bohárral boxolni. Szóval amúgy ez király lenne. Na, akkor itt egy jó Starbucks, hogy a Lipsik versus Megafon. Amúgy észén kívül, az Apátin kívül szintén senkitől nem kell nagyon félni. Ja, Apáti ezek ki van, bassza. Fú, basszus, arra föl kell készülni. Ő lenne ott a final boss. Már boss, mondtam, az a boss fight lenne. Nem egy súlycsoportba kerülnek vele, de most még azért lehet. Figyelj! De közben azért nem lenne esélytelen. Ez nyilván, nem úgy kéne menjen, hogy a Dák Daninak, nem tudom, a Radics Petivel kéne boxolnia. Azért van a Radics Peti nem is Lipsi, vagy az? Hát dehogy nem, ő is volt már benne ilyen videóban. Ja tényleg, meg barátkozik velünk, szóval Lipsi. És még a Sűnt ezt azért indítanánk, nem? Mondjuk a Sűn amennyit Csepelen árnyékolt már a buszmegállókban. Meg hát ő ki van battintva. Hát de a Roli is valószínűleg el tudna pakolni egy-két ilyen arcot. Hát nem tudom még a Lipsi közül ki a Zsolti, még talán neki van esélye. Marci nem tudom, hogy mennyit boxolt. Lehet, hogy kevesebbet. Igen. Borka jelentkezett. Borka bármelyik fiút összepakolja a gecibe. Hát azért... Mondjuk, ja, eléjük áll, meglátják, hogy nő, akkor így bebújnak a sarokba. Nem lehetne ilyen izét, hogy így, hogy mint a Trónok harcából így kijelölöm a bajnokomat. És akkor kijelölöm a fegyvernek itt. De most miért nem akarsz mondjuk meg... Fekete Mikit. Jó, most a Fekete Miki, ez sérült, úgyhogy most nem tudnád. Valószínűleg meg úgyis jobb lenne, mint a legtöbb meg a... Mankóval összeremélt. Megfognál a fejüket, peng. Ilyen, ilyen Bud Spencer-ütést így rácsapna a fejére. Összeszarná magát. Hát amúgy most ne haragudj már, nem, de aki egy súlycsoportban van veled, azt csak összevernéd, nem? Most egy Bohárt, egy Yesit. Yesit. Ő nem megafonos a Pesti tévé. Ja, az Ábrahám Robi, neki ezek a sötét kapcsolatai, ott biztos megtanult egy-két húzást. Lehet. Viszont következő hírünk is egy érdekes hír. Egy olasz nő beperelte a két gyerekét, és kilakoltott a házából, mert nem voltak hajlandóak a mama hotelt otthagyni. A két csecsemő 40 és 42 évesek voltak. Ez érdekes. Hogy kell jutni odáig, hogy nem vagy hajlandó elmenni, és bíróságnak kell kilakoltatni a gyerekeidet? 75 éves korodban. Ja, lehet, hogy ez egy ilyen arra szánta, hogy egy ilyen lecke legyen nekik. Hogyha egyszer nem lesz, akkor mi lesz? Hogy gondoskodnak magukról, hogyha inkább most próbálják meg még? Nyilván azért egészséges egy idő után elhagyni a szülői házat. Én nekem nincs problémám a több generációs családokkal, és mondjuk Olaszországban ennek nagyobb is a kulturális beágyazottsága, mint mondjuk nálunk, és tényleg nincs ezzel semmi probléma, hogyha valakik itt tök jól megvannak, meg úgy is föl lehet nőni, nem tudom, nekem is az olasz rokonaim ott beszálltak a családi gazdaságba, ott csinálják a dolgukat. Nem arról volt szó, hogy ők csomót dolgoztak és hozzátettek a dolgokhoz, és fizették a rezsit, és mindenből kivették a részüket, hanem gondolom nem ez történt. Igen, és aztán vásároltak a szomszédba egy házat, és igen, akkor ott maradtak így egy faluban. Nem ez történt itt. Nem, ez. Nem, hanem pont sokkal inkább ez történt. Ez történt, ami vasárnap ezt délután belül mindannyiunk. Ti vagytok általában, jól van ez így. Kókusz plusz részt is akartam, figyelj, azt akartam, hogy mindenki a jól van ez így setupját, hogy nézi, jól van ez így. Ja, de csak ilyen sztorikba küldözgettétek el, ezeket nem lehet megnézni. Nem, küldjétek a fokicsopikuk@gmail.com-ra. Ez egyre elterjedtebb lesz szerintem, ahogy manapság állunk lakásárakkal, meg ilyenekkel, szóval az is azért érthető. Hát amúgy az olaszoknál, meg a spanyoloknál tényleg nagyobb hagyománya van ennek, a fiatalok munkanélküliségének is az elmúlt 10 évben, mint nálunk. Mama Hotel. Hát itthon is úgy tűnik, hogy van ebből probléma. Nem kínos a Mama Hotel élet? Hú, ez a shamingelés. Viszont amúgy itt el kell ismerni, hogy az elmúlt 10 évben javult a helyzet. 27,4 éves korukban hagyják a Mama Hotelt átlagosan. Ja, bár akkor nem, mert 2020-ban még 26,4 volt ez, akkor omlott. Jó, hát öregszik a társadalom. Igen, de még mindig sokkal jobb a helyzet, mint Európa más országaiban, meg a régióban is, Horvátország, Szlovákia szarabb helyzetben van, Románia is valamivel rosszabb. Svédországban átlagosan 17 éves korukban hagyják az otthon. Majd látni fogod, hogy itt azért van néhány ország, ami máshogy számolja a statisztikáit valószínűleg, mint mi. Svédeknél is arról van szó, hogyha mondjuk olyan valószínűleg az oktatási rendszerük, hogy gyakorlatilag albéletet biztosítanak a diákoknak, nem pedig egy kódi szobát. Szóval, hogyha a kollégistákat is beleszámolnánk, akkor lehet, hogy nálunk is más lenne a helyzet, de nyilván amíg csomaggal, pakkal mész otthonról a kódiba, és esetleg hazaviszed kimosni a ruháidat, addig nem igazán lehet azt mondani, hogy elköltöztél otthonról. Viszont lehet látni, hogy az elmúlt 10 évben azért egészen jó csökkenő tendenciát mutatott ez a szám Magyarországon, attól függetlenül az átlag amúgy nagyon nem csökkent, bár nem sikerült azt elérnünk, csak az utóbbi egy-két évben kezdett el újra nőni. Mikor így EU átlag fölött vagyunk így is, de hogy igen, a Covid ez biztos nem segít, nem, meg a válság. Nem, ez 18, ez nem Covid. Hát de azóta 19-ben jött, nőtt. De 20-ban volt Covid. Nem 19? Nem, csak Covid. Jó. 19. Az a neve, mert akkor találták meg. Ja, Covid decemberben kezdődött. Márciusban nálunk. Nálunk igen, de hogy, a világ, hogy így akkor már rebesgették. Amikor rákerestem, hogy az Indexen mi volt az első covidos hír, és olyan vicces látni, hogy csak így jaj, egy kis mellékes hírnek megemlítik, és akkor hogy jön be így egyre több a hír. Nem, emlékszem, amikor egyszer be kellett mennem valamiért a munkahelyemre, a home office-ból, még az állami szférában is home office volt, kivéve némely minisztériumokat, ahol ugye emberek csak így simán meghaltak emiatt, mert hogy be kellett járniuk, mert nem akartak arcvesztést az aktuális miniszterek. Szóval, amikor be kellett mennem a munkahelyemre, és a 4-es-6-oson álltam maszkba, és olvastam az Indexet, és oda volt írva, hogy most már a 30 éveseket is nagyon támadja ez az új variáns. És? Hát úgy éreztem, hogy meghalok. Ezt a pánikot, amit az Index keltett, ezt csak így jótékonyan elfelejtettük. Az Index volt a legocsmányabb pánikkeltő szemétdomb az összes közül. Minden egyes hír arról szólt, hogy mind meghalunk. Olyan volt, mint az Origó most az izével, az ukrán háborúval. Rohadjanak meg. Ezt most feljött. Rendesen szorongta. Igen, de emlékszem, hogy nagyon sokat beszéltünk akkoriban erről, és te geci undorító volt. De azoknak sincs kolbászba a kerítés, akiknek sikerül kiköltözniük. Ez mondjuk egy amerikai példa. Itt egy lány arról sír, hogy milyen fosadék az élet, mióta elkezdett dolgozni. Ugye végzett az egyetemen, és elment dolgozni New Yorkba, de... Biztos a kommentek megértőek és kedvesek, nem? Biztosan. Azt szokott lenni, én úgy ismerem ezt az interneten. Másfél órát kell utaznia, vagy nem tudom mennyit a munkahelyére. 9-5-ig dolgozik, és nincs ideje főzni, nincs ideje új embereket megismerni, nincs ideje sportolni. És ez viszont, ez itthon is egy, legalábbis Budapest környékén egy érdekes probléma, ami azért elég gyakori, hogyha a környékről jártok be dolgozni, vagy akár Budapesten belül is egy órát el lehet baszni a tömegközlekedésben. Viszont én arra gondolkodtam, Ádám, hogy szerintem ezzel kapcsolatban én eléggé ilyen buborékban gondolkozom, és nem tudom, hogy te gondolkoztál azon, hogy vidéken esetleg mennyivel jobb lehet ebben a helyzet, vagy épp rosszabb. Ugyanúgy Debrecen is ugyanez a helyzet, csak kisebb, ott is egy csomó a környékről bejárnak Debrecenbe dolgozni. Vajon ugyanolyan dugók vannak, és ugyanúgy igen. Két órát kell beutazni, és, vagy egy órát, és egy nem órát biztos, haza. Hogy dugók vannak, de hát, hogyha faluban laksz, ami egy órára van volánnal, akkor igen, egy órát kell utazni. Vagy még többet, mert még plusz még menned kell a városon belül is, meg ilyenek, de igen, valószínűleg mindenütt szopó. Ez egy valódi problémája amúgy a mi generációnknak azért. De igen, hát, szerintem egy kicsit jobban meg volt szervezve a tömegközlekedés. Az hát, kevesebb kocsi volt. Hát kevesebb kocsi volt, de az átkosban ugye ezek a munkás járatok, ezek hozzá voltak azért igazítva a munkához. Most nem akarom itt feldicsérni azért az átkost, félreértés ne essék. Ja, azokat idők voltak. Kádár. De voltak, amikre nagyobb hangsúlyt fektettek. Ilyen volt például a tömegközlekedés. Szóval azóta több területen is látszik, a MÁV-nál is lassultak a vonalak, meg egy csomó vonalat be is zártak, ugye. A Volánnál is sűrűbbek voltak a járatok, egy csomó helyen, máshogy nyilván nem. De én el tudom képzelni, hogy ez romlott annyit, hogy az ember most már jobban megérezze, és valójában az, hogy 8 órát dolgozol, az nem 8 óra munka, mert ugye ott van még egy óra vagy két óra, míg bejutsz és míg hazajutsz. Ez valóban szerintem egy probléma, hogy egyszerűen nincs túl sok idejük az embereknek magukra. Nagyon sok idő elmegy az utazásra. Nyilván a home office és a Covid legalább ezt hozta, hogy a home office egy kicsit meggyorsította, de közben még mindig szerintem egy csomó olyan nem alkalmazzák, ahol lehetne. Szóval az mondjuk megkönnyíteni, hogy nyilván van, aki szeret bemenni, van, aki szeret társaságban lenni. Azt is megértem, ha valaki nem szeretné azt, hogy felveszik egy helyre és otthon kell dolgoznia, az se lehet egy túl jó feeling, mert nagyon-nagyon sok munkahely van, ahol nem lehet home office-ban dolgozni. Igen, de szerintem ahol lehet, ott sem engedélyezik egy csomószor. Vannak még most is olyan cégek, ahol tudok is ilyenekről, simán tudnák az emberek home office-be, és így nagyon-nagyon ritkán adnak ki egy-egyet. Hát a fél állami szféra az ez. Persze van, akinek kiadják. Igen, kinek? Persze. Főnök? Ne, hivatalosan nem. Aha. Hivatalosan Orbán Viktornak kell aláírni a kérvényt. Egy napért? Hát igen, hogy heti egy napja mondjuk legyen. Orbán Viktornak kell aláírni. Az engem, mikre nincs idejük? Hát ugye? Tényleg így működik ez a rendszer? Persze. A királynak kell pecsételnie? Hát ne idegesíts már, persze. És nektek enned aláít egy ilyet az Orbán? Nem. Persze, hogy nem. Ja. Nem volt home office. Tényleg hivatalosan az Orbán Viktornak kell aláírni, hogy bármelyik csinovnyik elmessen home office-ba. De nem úgy van, hogy egyenként hordják oda. Hát nyilván nem. De heti egyszer van egy ilyen. De az is, hogy mennyi időt kell ezzel elcseszni az Orbán Viktornak, hogy így ül, és akkor meghoztuk az idióta papírokat, amiket alá kell írnod, és akkor... Nyilván valaki rányomtatja csak, de hogy rápecsételi az aláírását, de hát akkor is nem esélyes, hogy Orbánnak kell aláírnia. Ja. Legalábbis az ő irodájának akkor, ja. Értem, hogy a multik visszaviszik, mert amúgy az iroda ki van fizetve, de az szerintem nem elég indok, hogy mindenki bent legyen amúgy. Pont tegnap találkoztam egy sráccal, ő mondta, hogy ő két napot van home office-ba talán, és a Telekomnál dolgozik, és mondta, hogy a Telekomnál az a kurva nagy irodát ugye felhúzták a Covid előtt, az alsó részét ezt kiadták már másoknak. Igen, hát amúgy arra számítottam, hogy remélhetően, ha más nem, legalább az irodák olcsóbbak lesznek. Mérelni, mert egy nagyobb cégnek is elég egy kisebb iroda, csak azért hát igen. Nem kell mindig mindenkinek bent lenni. Ja, de hát gondolom... Csak egy csomó szerződés, mert csak mostanában Rákospalotán olcsóbb lesz. Ja. Azt néztem, hogy milyen a helyzete itt a fiatalságnak Magyarországon, és azt kell, hogy mondjam, hogy egyre jobban elmaradunk például az iskolázottságban. Igen, pedig itt nem emlékszem, hogy azért itt nagy név, hogy egyetemre kell menni, azt nyomatták nagyon sokáig, hogy az muszáj. Hát a rendszerváltás utáni fiatalságnak így nekünk, igen. Tényleg ez egy ilyen egyértelmű dolog volt, nem nálatok is az osztályból egy-két ember nem ment egyetemre. Ja. Nálunk egy ember nem ment egyetemre, de végül ő is tanult valamit. Igen, de ez nagyon nagy izé volt, hogy ez mindenképp valamit el kell végezni. Valószínűleg, aki mondjuk elment egy jó szakinek, az lehet, hogy még jobban is járt. De ez már másik téma. Valószínűleg Németországban, ugye. Nekem az ütötte még itt meg... Kérdezik, hogy melyik városban is tanultunk. Esztergomba tanultunk. Jó, mondjuk Esztergomban, meg a megyének végül is a legjobb sulija volt, amikor mi végeztünk. Szóval ez nem mérvadó országos szinten, de azért egy időben eléggé meg volt könnyít a bejutás egyetemekre. Nálunk volt a váltás a 480-as pontozásra. Ja. Voltak olyan szakok, ahova 200 valahány ponttal, meg 200 alatt be lehetett jutni. Ezek között tehát voltak államilag támogatottak is. Engem 276 pontos ponthatár volt, ahova fölvettek az eddőmérnökén. Ja. Viszont azért érdekes szerintem ez a térkép, mert hogyha megnézitek, az ilyen rendkívül magasra pozícionált Németországban se olyan elképesztő nagy az iskolázottság a fiatalok körében, viszont amúgy például Írországban, ahol nem az olajpénzekből gazdagodtak meg, mint a norvégok, ott is, ahol teiparra, meg innovációra, meg technológiára hagyatkoznak a leginkább, náluk kurva magas az iskolázottság. Szerintem ez lenne egy jó követendő példa. Az is érdekes, hogy Magyarország mennyire egy ketté van itt választva. A keleti része, meg a nyugati része közt a különbséget, és Budapest meg az egyetlen kék ott. Itt sincs a legjobb elosztásban a dolog. Mondjuk Írországban elég egységesen 50 fölött van mindenhol, vagy Románia is elég egységes ilyen szinten. Elég egységesen szar. Igen. Mint hogyha az ország határok nem is számítanának, hanem ahogy mész nyugatabbra. Ez a vicces benne. Hát igen, de ez az előnye végül is az uniónak. Ja. Szóval ezzel nem hiszem, hogy segít amúgy az orbáni politika, hogy röghözkötés van a felső oktatásban. Nem azzal próbálják meg itt tartani a képzett munkaerőt, hogy jó munkahelyeket teremtenek, hanem hogy aláíratnak velük egy papírt, hogy akkor muszáj, vagy ki kell fizetned. Miközben amúgy egy érdekes statisztikát is találtam. Láthatjátok, a 90-es évek közepén még elég sok 15-24 éves közötti fiatal dolgozott. 35%-ig is fölmentünk, miután elkezdődött ez az iszonyú iskolázási kedv, amiben mi is belecsúsztunk, hogy ugye nagyon könnyű egyetem volt. Boom. Igen. Igen. Nagyon könnyű volt bejutni az egyetemekre, nagyon sok egyetem, meg főiskola volt, ugye virágzott a nyíregyi főiskola, mindannyian. Az a mi bajod van? Megfelelő dalokat. Azért, mert nektek voltak bífetek a soproniaknak. Dehogy volt bífünk. Nem emlékszel, hogy a nyíregyi főiskolás dalra, na mindegy. De utána jött a Fidesz kormányzat, megszabta, hogy nem muszáj 18 éves korig iskolában maradni, és azt is, hogy mindenféle elvárások vannak az egyetemistákkal szemben. Fizetős lett ugye a felsőoktatás, vagy mi. És hát elkezdtek visszaszivárogni a munkaerőpiacra a fiatalok. Na, hát az jó. Hát az nagyon jó. Hát 18 évesen mit csináljon az ember, ha nem dolgozik? Ez luxus volt az, ami volt annó, hogy azért el lehet 25 éves korodik ott hemperegni egy egyetemen. Nem mindenkinek adatik meg, nem így működik a világ. De én nem mondom, hogy mindenki úgy éljen, mint én. Én csak azt mondom, hogy 23 éves koráig az ember a mai világban, Európában, Európa hát, szívében nem baj, hogyha tanul. Szerintem nem is működnek az esetek, mindenki 23 éves koráig hempereg megy egyetemre. De az, amúgy ez nem azt jelenti, hogy muszáj hemperegni. A hollandok azok, ahol a legtöbben dolgoznak ebből a fiatal korosztályból, mindez úgy, hogy közben a végzettségek is elég jók. Tehát, hogy elég sok egyetemet végzett ember van. És ez azért lehet, mert dolgoznak az egyetem mellett. Amire például jó ötlet volt az a duális képzés, ami elindult több helyen Magyarországon, hogy egyszer a gyárba is bemennek dolgozni a mérnök hallgatók, és az egyetemre is járnak, és hogy nem tudom, az utolsó két évüket a képzésnek, vagy másfelet, azt a munkáján töltik. Lennének jó megoldások, de közben mégis azt látjuk, hogy valahogy nem ugyanarra haladunk, amerre az írek meg a hollandok. Nem is tudom, hogy most ezt hozzászoktunk ehhez a fajta oktatási rendszer, ezzel biztos, hogy lehetne optimálisabbat találni ennél, nem? Amikor, de amúgy neked mi a bajod azzal, hogy az emberek 23 éves koruk nem, az, hogy így nagyon egybe vannak, hogy ideig tanulsz, és utána megdolgozol, és akkor ez most manapság már szerintem sokkal jobban keverednie kéne, hogy a felnőtt oktatás részével, hogy gyorsabban, meg fontosabb átképezni magad egy csomószor, pályaváltáskor. Úgy érzem, hogy kicsit elavult már ez a rendszer. Ez a, egy olyan világban, ahol sokkal gyorsabban kell alkalmazkodni, és sokkal gyorsabban változnak a munkák, mire végzel egy egyetemben, mert csomószor már tudod, hogy ezt nem tudod életed végigcsinálni ezt a munkát, ha csak nem ott folyamatosan képzed magad még. Amúgy papíron nagyon sok előrelépést tett Magyarország már ezen a téren, ugyanis van nagyon sok nagyon speciális felnőtt képzés, amik vagy adnak papírt, vagy nem is adnak papírt, de mindenképpen tudást. Papíron adnak. Például a mezőgazdaságban vannak ilyenek. Az iparban nyilván ez egy teljesen más dolog, mert az iparban annyira nem kell az államnak a kezét fognia a gazdálkodóknak, vagy a nem tudom, az iparosoknak. Ott megvan a piac, azon te fönn akarsz maradni, úgyhogy aki eljön hozzád dolgozni, azt nyilván megpróbálod kikupálni arra, amit te a piacon eladsz, tehát aminek tényleg van egy hozzáadott értéke. Az, hogy elvégezz egy BSC mérnök után egy nem tudom, egy ilyen egyéves továbbképzést, vagy fél éves továbbképzést, ez azért egy elég gyakori dolog, vagy egy MSC után. De ezek ugye megint azok az emberek, akik már valamilyen végzettséggel rendelkeznek, miközben amúgy például a mezőgazdaságban szerintem rohadtul lenne helye a képzésnek, meg a képzettségnek, mint ahogy mondom, Írországban se csak azok az informatikusok, azok, akik diplomások, hanem nagyon sok mezőgazdasági mérnök van, és nálunk is nagyon sok mezőgazdasági mérnök van valószínűleg, de valahogy mégsem azt terjed el, hogy ezt a magasabb hozzáadott értéket megpróbáljuk becsatolni. Inkább az idénymunkások, meg a betanított munkások, vagy még a betanított munkások se, mert ugye jön az 500 ezer vendégmunkás. Miközben van Magyarországon majdnem 200 ezer munkanélküli, van Magyarországon majdnem 83 ezer üres álláshely, 300 ezer potenciális munkaerő tartalék, és mégis 500 000 vendégmunkás fog bejönni. De lehet, hogy ezt a munkára nem jelentkeznek ezek a munkanélküliek. Hát de miközben azt is láthatjuk, a különböző telex videókból, hogy a leszakadó keleti országrészekben hogy élnek egyes falvakban emberek, hogyha őnekik például egy betanított munkára lenne lehetőségük a falu végi kisebb üzemben, és kapnának érte mondjuk 250 ezer forint nettót, és csak 8 órát kéne dolgozniuk, és csak a falu végéig kéne elmenni, ez nem lenne egy megoldás számukra szerinted? De valószínűleg megoldás, de ez nem ilyen egyszerű. Nem ilyen egyszerű, és azért nem ilyen egyszerű, mert nincsen rá semmilyen kormányzati program, hogy az infrastruktúra meg legyen építve, meg a képzés meg legyen amúgy, ugyebár, hogy egy olyan szintű munkaerő legyen ott, aki tud olvasni, írni, értelmezni egy feladatot, akkor hogyha ott lenne ez a munkaerő, meg lenne az infrastruktúra, a vasút, meg az úthálózat, hogy oda el lehessen jutni, akkor valószínűleg az lenne a legkevesebb, hogy egy csarnokot felhúznak, és a gépeket, amiket így is úgy is megvesznek, oda vigyenek, és 250 ezer forintot fizessenek ki egy embernek, ne pedig 350-et, mit tudom én, kápolnásnyéken. Ez szerintem elképesztő. Hát biztos, hogy lehetne jobban optimalizálni, de nem érzed azt, hogy a keleti régiókat úgy nagyon igyekeznek felhúzni. De helyette idehoznak 500 ezer vendégmunkást Indiából, Fülöp-szigetekről, akik amúgy ehhez jól képzettek, megfelelően képzettek, de őnekik meg, tehát az, hogy van egy szabad napjuk, nem kell dolgozni, akkor idegesek, hogy nem lesz kifizetve az a nap, meg hogy így nincsenek. Ez rövid távon ez egy olcsóbb és egyszerűbb megoldás, az, hogy vendégmunkást idehozni, és ha egy cég gondolkozik így, azt jobban megértem, mert neki nem az a dolga, hogy régiókat felhúzzon, meg embereket oktasson, és hosszú 10-20 éves távlatokban a társadalomban gondolkozik. dolgozzon. Csak az a furcsa, hogy az állam is ezt támogatja, miközben neki hosszabb távra kéne látnia, és azt mondja, és hogy igen, neki ezeket az embereket kéne képviselnie. Igen, több pénz és energia most, hogy azt rendbe rakjuk azt a régiót, hogy kiképezzük őket. De igenis, ott igen, van egy csomó munkanélküli, vannak új gyárak, és ezt több pénz és energia lenne, de hát pont ezért van az állam, hogy ezt megoldja. És a későbbiekben több pénzt és energiát fog termelni. Igen, ez hosszú távon nyilván kifizetődik, csak nem szoktuk meg itthon, hogy hosszú távon gondolkozik a politika mindig, csak a... 13 év, ez azért nehéz az adat bármit elérni állam. Hát láthatóan tényleg nehéz, nem sikerült sokat. Ezt megnézhetjük a végére. Nézzük meg. Silver lining, hogy jó, szar ez az állam, meg minden, de jön a kormányváltás, nézzük meg. Jó, van ez így. A DK Plusszal te is hős lehetsz. Aj, de jó! És lehetek lenni. Tudd meg, amit a kormány eltitkolna előled. Nézd, tépé, ez tapasztalati pont. Te azért mész szarni a munkahelyeden, hogy elbazd az időt. Én azért, hogy tépét farmoljak a DK Plusz-abban. Ről a kormány hallani sem akar. Tanulj és láss át összetett politikai ügyeket. Mi a helyzet, főnök? Hozd meg, amit szerinted... De ez is, tehát ugye, de töltöm a DK Pluszt, amúgy de van töltve, akkor én is fogok találkozni mindenféle ilyen DK-s prominens arcokkal. Igen. Például a DK TV műsorvezetőjével. Más is letöltötte még? Hát ez az ány, úgy látom. Igen. Mostanában én mióta kijött a DK app, ez a TikTok... felhasználók így zuhantak. Az a gond, hogy azóta nem találkoztam a barátaimmal. Igen. Egészen otthon ülök, és pörgetem egyszerűen a DK most teljesen nem értik, a Zuckerberg így kaparja a fejét, hogy mi történt, hogy nem használják meg a fiatalok az Instagramot, nem használják a TikTokot. Itt a megoldás. Azért, mert már mindenki a DK-ban ló. Ott vannak a ferigifek. Jó. Közben pedig szórakozz úgy, ahogy neked tetszik. Egész nem csak a DK-ban lóg nézni, mint egy Pokémon Go. Nézd meg, kitalálta, hogy Eger. Plusz 200. Bármit is teszel a kormányváltásért. Hogy nevetett? Ezt el tudom képzelni. Én is így nevettem, mikor olvastam a hülyeségeit a Vadai Ágnesnek. A DK Plusz megpróbálta lenyomni a torkomon a propagandáját. A DK Pluszban jutalmat kapsz érte. Jutalmas? Milyen jutalmas? Na, wow, oké, okay, ez korrekt volt. Igen, ezt adom. De nem számítottam. Nagyobb püst. Oh! Egy Dobrev Kláres pólót. Kussoljál, mert így lesz leváltva a hatalom. Jaj, geci! Ja, én is láttam ezeket a sortokat a YouTube-on, jól futnak. Oké, okay, ügyes volt a DK, bazd. Hogy lehet ezt így? Na, várjál, még lehet, hogy más is lehet kapni. Nál, mint minden gombnyom. Egy bögrét. Dobrefrás bögrét is lehet. De miért kell ugrálni, Ádám? Sark aktivitással a kormány... Azta. Amúgy botrányszarok ezek a mercsök. Botrányszar a DK mercs. Milyen bajod vele? Tök jó. Ez a Dobrev Klárás pulcsi, ez elég epik szerint. De ez szerinted egy ilyen, ez mémnek szánták ezt a Janiszét? Én akarok egy ilyet. Ezt a fuckboy hajú Dobrev Klára. Ezzel segíted a kormányváltást. Borzalmasan hitvány ez a merch. Ezzel hogy segíteném? Ez tényleg több, mint egy app. Ez valami plusz. Igen. Ez a DK plusz. Ó, Isten, de jó! Szerintem jobban megijedt volna a lány, hogyha tényleg csak ugye semmiből megjelenik a Gyurcsány. Amúgy ő miért nem ugrál, tényleg? Legyél te a következő hősünk. Töltsd le most, és csatlakozz a mozgalomhoz. Aj, Feri. Figyelj, meg próbálkoznak megszólítani a fiatalokat. Én azt amúgy, ennek én is örülök, meg viccet lehet majd csinálni ebből, még talán többet is, de amúgy az az igazság, Ádám, hogy borzalmasan botrányszar a mércsi. Nevetséges, hogy itt el van adva a kormányváltásnak, miközben. Nézd, és akkor arra fut ki arra, hogy mércsöt kap. Nézd, mennyire jobb mércs. Ez nem jobb mércs, nekem a Dobreveset adjál. Szerintem miért hajtogattam össze? És most már lassan megnyílik a mi shopunk is. Hamarosan indul a, mi ez a jól van, ez így app, amivel kormányváltást érhettek el, hogyha megveszitek a mörcsünket. Lehet, hogy ezzel hamarabb elértek tényleg egy kormányváltást, mint a DK-s mörcsel. És ezzel még a Feri alkoholizmusát se támogatjátok. Fasz, hogy ez mi? Ez a női SS. Na jó. Nem erre akartad kifuttatni ezt, Ádám? Nem, de nem. Látom, hogy aktív vagy, úgyhogy örülök sokkal a lelkesedésednek. Búcsúzunk mindenkitől, aki mostantól ráfügg a DK Pluszra, és emiatt nem lesz ide elején jól van az ígyet nézni. Búcsúzunk attól, aki sajnos nem tud minket nézni a YouTube új intézkedései miatt. Mindenki mással viszont holnap Újra itt találkozunk, holnap után újra itt találkozunk. Éljétek túl a Hell Will Wind. Micsoda, mert mi holnap után újra itt leszünk. És ti? Itt lesztek?